biczem. Czas tym biczem, który ciągle każe. Jaka walka o wino, to dopiero baraże. Teraz barze losy dzisiejszego świata. Szarzyzna i ciemnota, uchodzi tu za kata. Brat brata olewa, dbając tylko o siebie. Mnie to jebie, mówi co spotyka dziś ciebie. Jeszcze zobaczymy, kto celem się stanie. Celem manipulacji to rządowe zadanie. Ludzie jak owieczki w odurzonym stanie. Piękne słowa, obietnice, wynikiem jednostronne głosowanie. Podatku podatkiem opodatkowanie. Podatku podatkiem opodatkowanie. Nieważne, w którą stronę zwróci swoją twarz i tak będziesz celem, taką przyszłość masz. Nieważne, w którą stronę zwróci swe oblicze i tak już nie zniszczę ludzi żyjących niczem. Jesteś celem sam sobie. Rzuć cień na drogę, którą zamierzasz iść, bo każdy liść leżący ma swoją historię. Tak jak ty, tylko w skrócie, także musiał żyć. Także musiał żyć. Odkryć świata nie było mu dane. To fakty przeobrażane, z kłopotów wybawiane, istnienia niechciane. Tak jak ludzie na ulicy z pustkiem, który cały swój dorobek chowają. Nic więcej nie mają, inni ich nie dostrzegają. Czy tak musi być, czy tak musi być? Pytam, czy tak musi być. Nie znaczy, że czy lepiej się kryć. Trudny wybór, może lepiej się zmyć. Nie okryć się hańbą i godnie żyć. Czy walczyć z tym do upadłego, jak przodkowie patrioci narodu naszego. Tylko dlaczego krew oni przelali dla ludzi, którzy teraz Polskę sprzedali. Oczy zamydlali, że dla dobra kraju biedacy uwierzyli, a nie widać tu raju. Za to stoimy na bankructwa z kraju, gdzie jednostka się już nie liczy, a przy kolicie coraz więcej świn kwiczy. Coraz więcej świn kwiczy. Coraz więcej świn kwiczy. Nieważne, w którą stronę zwróci swoją twarz i tak będziesz celem, taką przyszłość masz. Nieważne, w którą stronę zwróci swe oblicze i tak już nie zliczę ludzi żyjących niczem. Płoną, płoną znicze, wymierają nacje. Może czasu spojrzeć na niższe kondygnacje. Biedacy też przecież czasem mają rację. Biedacy też przecież czasem mają rację. Yeah.